Kama wako, hakuna uwezo kama

nikikwacha wewe nitaenda tena wapi usina wewe sina yo yo yo yo sina mwingine nitaenda tena wapi hata nikifuata marafiki zangu nitapoteza lengwe wache nyambatane na Yesu utakaye nipeleka mikwe sina mwingine sina wewe faraja yangu Sina mwingine niende tena wapi. Nitaenda tena.